ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله أصحابه وبارك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد دخول أبو الزرق توهي قصة مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروشين جمعة آخر جمعة ماه مبارك ربيع الأول سال 1431 هجری قمری با 21 اسفند سال 1388 برابر و مساوی ما مطالبی که جمعه گذشته درباره قرآن عظیم به مناسبت هفته وحدت ناخواسته بر زمان ادامش پیدا کنم، من آن مطالب را سعی کنم یه مقدار تکمیل ببرم. هفته وحدت تمام بود، ولی امیدواریم که وحدت بین مسلمین تمام مبی و به پایان مرسی. هم آبیم که یک درسی شاگر دیوانی درس زمان تمام بی، ولی کسی که وقتی زحمت و محنت و تلاش ارزش آجاه یاری سایکن که ونتگینانا مشموشی. یک دانشجو و دانش آموز دانشمندی حتی مقطع درسی تمام بی یا دیپلوم مقطع تمام کا فوق دیپلوم لیسانس فوق لیسانس دکترا یا فوق دکترا همی بهمن از لحاظ دروس حوزوی مقطع های مختلفی یا هر مقطعی که تمام کا به اندازه یک ملایی که خاند نوشت و نمازی دیگه به قول گذشته هم مسجد پیش امامی وارد به بیوانی تو تمام که یا در حد یک مولوی به قول قدیمان 14 علم وانی تو تمام که یا بالاتر از حد یک مولوی دروس دینی را ادامه دن تو یک مفتی قرار گیری و چه مفتی آران مفتی اعظم قرار گیری که من مفتی همه مجتهد این که نزد برادران شیعه مجتهد یا آیت الله گوشه. به هر حال در هر مقطع علمی هم یکی که در سیوانی به این معنی نه که وقتی که مقطع تمام بود مدرکی در این زمینه آنگه نون باید هرچی وندگتی شانه پیچی تو فراموش کن. مشاغل دنیوی هم درست شبیه میشی هم فرضش کنیم، یکی دکانداری اختیار کن و یکی شغلی دیگه کشاورزی اختیار کن. به این معنی نه که وقتی که چی این شغل فارغ بی دیگه بری دنبال پول مرو دنبال درآمدی که یه زندگی دیما ببارد مرو بنیندی هرچی کرده تگی به قول ما بچرچی تشمشان حلاس کن. پس اگر در نظام جمهوری اسلامی یک هفته به عنوان هفته وحدت بین 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول عنوان بود، صرفا نشی که مسلمان در یک هفته گوتی درس برادری و برابری و محبت و اخوت تکرار کنن تو اشیا چنان از بر یاد بکنن که این درس در طول سال فراموش مبین. از این جهت ارزون کو که هفته وحدت که تمام بوی ساله، ولی برای انسان فهمیده و عاقل و مسلمان آگاه مسئله وحدت، وحدت امت اسلام، برادری امت اسلام، یک پارچگی امت اسلام و یک زندگی مسالمت آمیز بین اقشار مسلمین، یک زندگی بدون تبعیض بین افراد در تمام زمینه های سیاسی و اجتماعی و فردی، اشی در واقع امر تمام شدنی نه، بلکه این درسی که در این هفته از بس که تکرار بوده، برایشی سمینار تشکیل بوده، برایشی محافل جشن گره بوده، برایشی کنفرانس تشکیل بوده، جهدیشی که این درس خوب در ذهنان جاوزین ببین. لذا امیدواره که انشاءالله در اثر این درس هایی که در این سال به تازگی ما و انتگان فریقین شیعه و سنیه انشاءالله آموزه های خوب برادری، وحدت، برابری، مساوات در تمام امور، در پست، در مقامها، در پستها، در مشاغل، در امور دین و دنیا این برابری درس انشاءالله چه میزنا فراموش نبی. و آن مردمی که فراموشی کن شاگردی که درس مرچوانی بانده نزندی استاد بیزار بیوشی ایشی شاگرد غبیه کل ذهنی، بابا تو برو پسی چارین، تو برو دریا ماهی که بگیر، تو برو کشاورزی بکن، تو به درد علم و درسوانه نبره، تو برو دیگه جاویتی فامیلا پدر آویتی پیرین پدر کمک کن، برو اما دیگه کارا نابی تابی و یک سیمانی برکنو، برو یک کارگر یک میمار و بنا و استای بگو تو بدرد مدرسه و حوزه و درس نمره. خدا بکن که ما انشاءالله جزو غبیا و اغبیای روزگار مبین، الله تعالی ما را جزء انسانهای ذکی و ازکیا قرار بده، جزء عقلا ما را قرار بده. ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب، الله تعالی وقتی که وقتی آیات عبرت در قرآن عظیم بیان فرمانی جا به جا تذکر دن که در این مثالا، در این بیانا، در این تمثیلات که بیان بودن در قرآن عبرت موجوده. اما چشان که عبرت حاصل کن، که عبرت درس حاصل کن، اما کسی که خدا تعالی فرمانی صاحب عقل ببی، عقل بی عقل برکات الهی محرومه. سوره عنکبوت آخر الله تعالی فرمانی کسی قارون بیان بی بیسرا قارون چو پولدار بود، قارون یه پیم خدای داتگیرانی قدر ناشناسی کو مردمانو که در راه خدا بده گوشتی، مگر کسی پت بروره می بده ہو؟ اچھا چو کجای حد بابا؟ گوشتی آخر من در باب تجارت لین و دین گل بروجا خرید و فروش چو بزور چو بده، من این فن اقتصاد، من یک اقتصاد دانی ہوں، من بر اثر وطی اقتصاد دانی بی ایجا بی ایسر وطر رستم ہوں، کئی بحروره مسکینی آتا مسکین سکاری یلا برو گمشو مسکینی بحروره من بده ہوں، گدائی بحروره هم دا من تقسیم کنم بده ہوں، ملائی بحروره که آتا مسیح تبراندو مزار بده، مدرسه نیازه بده، برونشو. مردمان گوه نا قارون مکن شو ها؟ این مفاتح و لتنو بالعصبت و للقوه، تا این گنج و خزانه یعنی کلیدان، بعضی مفسر وشن کلید چوبه نه تا، کلید فلزه نه تا، یه کلید چه نازکین زریپین گوگی چرما پوسته ارکنه گو دردن که سبق ببا، باز با همین حالت چهل قاطر بارتا. مردمان نصیحت کو قارون مکن جو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، این مال دنیا که خدا ترداتا و تی آخرت بحریا نصیبیا فراموش مکن، و تی دنیای هم آباد کن، و تی دین هم آباد کن، قیامت هم آباد مکن. هر کسا که قارون زندگی و آئیه تمتراک، آئیه زیبا پوشیا، لباس های خوبا، آئیه جاه و جلالا، آئیه همی شمچیانا و متملک و چاپلوسین، آئیه خدمت گزاران دی یک دواری کو صد نفره کو جان جان وجا جیو جا اشانش کدی مردمانی دپ آپ رہتا دپ لبز سرازیر بودا قرآن تعبیر کن قرآن امتن یبر دی از روی قرآن میں حبر کنگو قرآن بیان کشن نقشہ بیان کن گوشتی که ادن مردمان که دیست قرآن با ای عزت و عظمت و ای حیاهو و دبدبا و پارتی و مردم گوشتش که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما را هم هنچین ثروت و مال که قارون دیگوتا ما را هم خدا بداتی. انهو لزو حظ عظیم، قارون مزنین صاحب بحره خوش نصیبی چاری تو عزت دنیایی، مال، ثروت، لباس، سواری، نوکر، چاکر، خدمتگزار، گارد، پارچی، مردم، فوج، لشکر، هرگت ما گارنتی کاش ما را هنچین جاه و جلال و عزت که قارون خدا داتگا ما را هم ببودی. آخر نصیحت کنوکان تو کا مسترین ناصح خیرخواهی پیامبر عظیم و شان خدا کلیم الله سیدنا موسی علی نبینا و علیه الصلاة والسلام و علی جمیل انبیاء که ناگزیر دی. وقتی که بعد کبھی خدا ناراض بھی مزنی مردمانی سیادی هم درد نوا، اگر پیغمبر ناگزیر هم عذاب خدا آیا یک کر چی نکن که ناشی چون هرچی بدی گدا بلوچان بدلی ها تا جای درست دی گوشی سگا ارزش نی بل سگ صاحب ارزش ها هنچی جانچی مثال جنه اگر مثلا چوکی سلیم شی بخاطر پتا بخشتا. اللہ عزوجلال وقتی که عذاب یه برا خدا تعالی شی نچاری که یہ پیغمبر زاده، پیغمبر برات، پیغمبر چوکی، پیغمبر ناکوزه، پیغمبر ناکوزه ابو لحب پیغمبر شیئی ہیں ناکو انتو حالا آدگر ماما ما نگر اندگر ان دل آثار بھی آدگر مشکوری ماما ما نگر اندگر میں نزدیک آم اما رولی نی بل دل آتی پنای سلام راہ دا ما آن دل آثار حضور دے نکنی. رسول خدا علیہ السلام یک روچی بر کوه صفا قبل از حجرت مکه یک کوهی که مروچا حاجی تواف کنا سرکا تواری کتا قریش بیائی منی قوم خیش رشتدار یہ قریش پیغمبر چی ہیں طائفہ قبیلہ ہیں بنی حاشم قریب ترین طائفہ انتی فرمانی اے بنو عبد المطلب منی پیروگ زہتا انقذوا انفسکم من النار وتعوات جہنم و نجات دے فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا قیامت رجا خدا عذاب شمع سرابیه من ذرہ شما رو کمک کتنا کرو. ہمیں پہ طائفہ طائفہ نام گیری تارسی اتی تروہ توار درگم بی بی صفیہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہما مات پیغمبر امی حضرت عبداللہ واجہ پدر بزرگوار گوہار قبر مبارکی در جنت البقیع یا صفیتو بنت عبد المطلب اے عبد المطلب دختر منی اما صفیہ انقذی نفسک من النار تو ہم لوٹے چھ جہنم نجات حاصل کنے وقت بتا چھ جہنم نجات دے بہت عقیدہ درست با عمل درست با اخلاق درست فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا من نتوانو قیامت رجا چھ اللہ ترا او دا ترا خدا بارغاتی کم بودانا عمل اعتقاد من جبران بکنو نا آخری مردم کے تواری پردن کہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت ام الحسن والحسین فاطمہ البتول زوج علی مرتضی ابن عم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم یا فاطمہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ دختر من دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقذی نفسک من النار و تاج جہنم نجات دے گی کوشش کر فانی لا اغنی عنک من الله شیئا، من چه خدای عذاب طرف مستغنی و بی پرواه بی باکت نکنم. در دنیا مشکلی برای تو پیشیه، جامگی، روسری، خوراکی، نیاز دنیوی تی، من بتوانم من برآورده کنم. ما آخرت آمادگی آباد. وقتی امام پیامبران یه پیم ارشاد فرمانی موسی کریم علیه السلام با احما عظمتی هم که آئی نبی اولو العظم عظیمیه و تی ناگذاتا قارون اگسی و قارون کشری بود. یہ مار خدای داتا اشیا در راہ خدا بدے گو ندئی متکبر مبو بر اساس مالداری پولداری پوز مدے نصیحت گشنداری کے حد چیز رو فکر کا انسان بحق کے کپی دس کمک کے کا شی موسی نت نت نعوذ باللہ ای منا نئی لکھو آراما من ای موسی اچھے سہنہ بعد خارج کن شیعہ بعد من بدنامی ہنچین لکے ننگی شی سرد بجنو کہ ہیچ کسی دکبری شی وازان گوش مداری ای ملہ و مرا نئی لی شیعہ بعد کاری کنے کسی پہ ملہی قبول مکن اسم القاضی آب دیوان روت یک فاحشین جنین درگی جی قحبین جنین درگی جی گوشی این چنچو زر لوٹے ہر چی لوٹے زر آمده ہیں پتا دیا کم کی زحمتی کشم تو مهم ونے تو سر بازاری لیے ہر کتر زان تو چیر گشتے عبدار بچ دا کشتے نا حضرت موسیٰ باز کان کان همیشه شیر کان بدگوشی کفرا بدگوشی بخیلیا بدگوشی زنا بدگوشی همیه تیما تو بوشت دیوانا بگوازا تیوی تیباره یواشا گمان کوگو استغفر الله آبد و اختیار بود بمی که حبر کنگا این تو زر من رسی پیدن این حبر من مول نقصان ہونی ما همیشه و تی سرا دیگو و تی آبرو و بها کنگو بمی زر خاطر آو ادا بمبتا منا این تو ملیون رسی این تو صد هزار رسی این تو سکه طلا رسی بچی من یکی حبر مکنو انسان بحت که کبی عقلی چه دست رو نا همیشه قرآن عظیم گوشی که ذالک بانهم قوم لا يعقلون کافرانی که سیان خدا بیان کا بچی چو برباد ہوتا بچی عاقبت چو ہوتا این همه نصیحت این همه واعظ این همه تبلیغ این همه پیامبر این همه کتاب آسمانی اللہ تعالی بادشاہ خوب بھی مسلمان بودتی نا پدا اللہ تعالی بعد تحلیل کا مشی شان عقل ما پاجی گپ لگا میں استادان کی قرآن ترجمہ و تفسیر مار درس داتا ہمیشہ یہ جہان رستا قرآن تاسن بأنهم قوم لا يتدبرون لا يتفكرون تدبر تفكر تعقل یہ چیزیں نعمت چا ہم پاچ گرہ گوتا استاد تفسیر بیان گوشت بچا یہ عقل ہم مزنی نعمت عقل حجت خدا اندر میان مردم ما هم عقلا یکی از حجت ها قرار دیں و نعمت بزرگ الهی ہیں ولی بقول حاشمی رفسنجانی در افتتاح همین کنفرانس راجع به عقل بحث کو خیلی بحث جالبی گوشتی که همه دنیا عقل اهمیت قائل ہیں اما ما شیعه در کتاب های روایی ما قبل از هر چیز عقل اهمیت و عقل بیان ہے اصول کافی ہے چس کنه راستی بشی کسانی که مطالعه کتب روایی شیعه با خبره زانن که اولی بس کتاب اصول کافی که نزد شیعه مثل ما شما بخاری چه تو مهم بپانه صحیح بخاری همین قدر اهمیت داری اولی بس بحث عقل یعنی حقیقتا وحی ارزشا وحی از هر چیز مقدمه وحی الهی مقامی بالا ترین وری وحیا دی عقل فهمی وحیا ارزشان صاحب عقل زان به ای خاطر این قصه که بیان بودتنم باید آقل خدا بوشیشان فهمه هر کس فهمت نکن ای دیکی جنینا ای اعلان کو نزانتی که منی گو قارون تباهی همشی تو که آدگش جرم هرچی کتا خدایا معاف کتا گیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرمانی که حلم حق کا حلم حق دیه ربی که من تصمیم گرفته که من اشتا شلح تا ربا گشته مرمو بل البت مزامین من نیلا اجازه نده هر بار که شروع بی هر نیمه که یه حلم حق شان من مطالعه نکتا قسم به خدا که من نزانتا که مروشی یه شهر حلم حق وانک بیدا حلم حق با تو مصابه کند یا مداراها کند حلم حق با تو مداراها کند چونکه از حد بگذرد رسوا کند ای انسان خدا در شان حلیمی و بردباری خدا حلیم حدیث آیاتا که ما احلم من الله پیغمبر فرمانی چه خدایا صاحب حلم تر هیچ کسی نہیں دلیل چیه؟ همین انسان بیارزش خاکی گاهی کاری به تبین نکبی خدای زایده آزمانه یا چین کافر نبوده کافران تو که خدای تشکا تشک زابده هنو مسلمانی کافر هنچی ها استغفر الله استغفر الله قبل از این کلمه نقل قولا نقل کفر کفر نباشد آمنت بالله و صفاته و افعاله من اشکتا که افرادی چوک مرتا بشی کورن دیگرانی چوکی ندیستا منی چوکی بورد لا اله الا الله وحده لا شریک الله کافری که به نام مسلمان خدای زایدن خدای بد بشی کافران چونه باشته لکاله پیغمبر بشی که خدای شتو زایده یا پیغمبر وحد کافران یا صبح و دهر زمانه یا بد بشی زمانه خراب ترتا زمانه سلی زمانه یا زمانه سلی چی من تو بد سلی من تو خرابی اللہ فرمانی زمانه منی اختیاره بیدی اللیل و النهار شب و روز ترینه و نیچینه و مزنکنه و کشتنه و آیه هرد کنه شیعه مزدر کنه بلخش کنه این منی اختیاره شب و روز من به وجودی آرده و آیه که شب و روز زمان بدگوشی در واقع خدای بدگوشی ولی باوجودیشی الله تحمل کن بلا نسبت بلا تشبیه یک انسان قدرتمندی با تمام توان یک آدم حقیر به تمام معنی در جلو یه چار کلمه زشت بایی بشی یه حلم بردباری که نشان بدن آن صاحب قدرت اگر شیب بگوشی دو تکی کن ده تکی بگن مدمانا چون چوندی بگن کتنی کن کسی هم جستی کتن نکن از این صاحب حلمی انسان در مقابل این پاگل و بی عقل انسان این بردباری چقدر زیبایی چقدر ارزشمنده توازو زگردن فرازان نکوست گدا اگر توازو کند خوی اوست آدم گدا اشتا من متوازی هونم شما دانش آموزان دانش جویان بلکه ادبیات عربی دبیرستان جوهای که سوانتن البته یک تاوند رد بدن لبه هر سال که ما درس دا آموزش پرورشه چارتی یک کتاب مشکل افت دیگه که لوگی آسان ترین کو یک سال ما درس دا کتابی تصویر هم داتا جوهای قصه شما بهش کتا نه جوهای یک مردی یا جوکی وقت هم چکا جوهای آن کتاب ها نوشته ادبیات کتابہ دبیرستان مقتے اولا یا دوما یہ سالی من درس داتا مردی هسته به نام جواب مدیه که ما اولیاء الله یو عکسی انداتا همه کتابه مردم اونگو تی تی بزرگی اولیایی نشانی چیه اولیانا کرامت هوا ولی کرامت ظاهر که گوشتی من هم کرامت ها تی کرامت چیه گوشتی چا اما چا گنده انا دور ما چا اکس انداتا همه کتابه ما چی دور گوشتی آم مچا گندی گوشتی آو گوشتی یہ مچا که من توار کنم دیئے انو مچ مچ وقت راہ که پیئے من پانا که من توار بکنم مردم اگا چا مارا پیش دار تواری کن ما بگندی تی اولیائی ما بمان نی تواری کو مچ او مچ بیا مچ بیا مچ بیا نو کی ہوش کوئی مچ تکان نوار مچ که نیا وشی جوهاوات میدان کو درکی زور تا میدان میدان شو مچ گلایش کو شش وقتی که مرید نیا گر پیروت رو نا یہ امنی کرامت گوشت نو کسی که وطا کرامتی نی که مچ چا توار که مچ بیه گر وط رو پانگا مچ چا مینتی ونی نا انو گدائی اگر توازو فروتنی که من فروتنی مردمی ہوں بلی من زائد ہوں منی انتقام خدا گری دستی نرسا گی بیچار گی چی بگشی گیر دشی ہمی چند شاباشن تی وہ تا اللہ تنواری نی پا خدای حوالے گا بغیر اشی وکاری کتنا کمی چارا در مقابل آتراف قوی ترین ڈیٹی نی تا حرکت کر جنت شامات بلے اگر گردن فراز گردن کش و سرکش بزرگ فرمانی تواضع و فروتنی بکن از کبر ترک بدن این یک وصف بسیار خوبی ارزش داری برای کسی که تکبر کتکن و انسان خوی تا کبر هم حتی اصلاح نهی ولی آیی اگر تواضع و فروتنی بکن ارزش من به هر حال من نزانو چی بشگتون حبر قارونه گا موسی علیه السلام دیما جنینا یه گستاخی در جمعی ظاهر حضرت موسی فحشا و زناه گناه بودن بیان کن جنین لانچ تگی جان درین بدکارین کسافت کارین که برای هیچ نحیائی منتن غیرتی چین چو باری چند صد هزار چند میلیون باری آرو چند چه حساب دا دیا قارون وعدہ دا تا زر در ایر و آخر زیوی برا نتیجے بچ اچھی وی پا دا جنی گوشتی واجا معاذ اللہ در شان انبیاء معصوم گوشتی آبری گورا واشک تو گمان چکاری کو واجا با جنی گوشت تکان نوره گوشتی من ای حبر من مبرران من خدای معصومی پیغمبرم تو خوب زانه که تو نه تمام روی زمین محرویان اگر بیان پیغمبر آیا پر چم کری هم نچاری به شهوتا بد نظریا تو خوب زانه که تو دروغ بندگه بل بگش که دروغ پر بندگه تر کیا وادار کتا اگر من دعای کنو حمدا تو سنگی به سیاه به حمدا خشک به مبدل به یک پارچه تکی سنگ به خدا در ذلیل کن انبیاء دعا رد نبی چنین چی حیبتا موسیٰ علیہ السلام ہے که فرعون بودی شلوار تر رکو وقتی که اصای موسیٰ اجدهای بود جنین لرزه بر اندام بود گوشتی واجه من معاف کن من گوه وارتا من غلط کتا من قارونتی ناکزاتا فرماتا موسیٰ علیہ السلام دست بلند کردن گوشتی ای خدا اینو یه قارون های کشته مولد مده بست نیدی موسیٰ علیہ السلام دعا قبول بود یا نه رد بود قرآن ها گوش در چی وشی فخسفنا به و بداره الارض قارون جند و گول لوگ و خزامه اما زمین تا ایر برد زمین تا خشکی زمین دبش بود غرق بود رب جهلا انگر رو بزمین تو. فما کان له فئت ینصرونه من دون الله، آلشکر آ فوج آ چاپلوس آ جیو جان کن وہ یا کیا توار جان سد کو پکان جان وجہ چیو شے اللہ گشی یک نفری در نہایت کا یا کما بکن انتو میں مقابلہ وقتی که مردمان عاقبت فرعون ای بیم دی همایانی که بیسرا دفعه آبش ره دیدن که مارا هم چمال بودی، مارا هنچین جاهی بودی، مارا هنچین پستی بودی، مارا همین چو طرفدار بودی، مارا هنچین سروتی که قارون ها ای قارون مزنی بحتا بره وشتگ تشنا قرآن شیع نکو تو بیسرا من گوشت همیشان کنو ای حالت فرعون زمین تا این روگه که دی فاسبح الذین تمنوا مکانه بالامس هما تمنا کنو گان ورا وتی برات و بیزاری هم اظهار کو و تمناش کو دعاش کو اے خدا کاش ما نظام ما غلطی کو تب ما نظام ایک مجھے ہر کسا مال حبزا سک شر رے خدا شکری تو یہ مال مارا ندا تو مارا قارون راہ و رفتارا نبورتو گو کہ ما ہم چون غیر پر رسوا بودتے گئتا آیات و حکم بیان به صورت آخر اللہ تعالی فرمانی تلک الامثال و نظر بحال الناس ما این مثالانا پا مردمانی پا همائنه کا بیان کنی مردم بگنده خدا چه بیم در ای عالم تصرف کن تا زمانی که حلم خدا حلم حق با تو مداراها کنند چونکه از حد بگذرت رسوا کنند ازان این نقطه ها یک جای فرمانی قرآن عظیم تو گا ولو اخذ الله الناس بما کسبوا یا بعض ما کسبوا اگر هر اعمال بدین مردمان گا خدایا یک گرفتی بکنی مردمانی سرا ما ترک علی ظهرها من دابه چنی و هدی این روی زمین سرا شما هیچ کا پش نکب تو گده کنی چه ما شما گناهگار نه خدای مقصر نه خدای حلم آیه افوا آیه ستاری شانا مهلت داتا که برکی بینی یه بنده مرو چی ده پانده توبه کن و آزان که کدی توبه کن اگر توبه مقدره اگر هم توبه مقدر نه خدا لوتی آیه عاقبت رسوا ایا برای همه عیان بکن کافران زمان رسول خدا علیه السلام چیکو اللہ تعالی کجا رفت این امت فرعون کجا را موسی علیہ السلام امتانی فرعون کجا را این امت فرعون ابو جهل کجا رفت رسی مثالهای الهیه عاقل در میکنه انسان اگر از نعمت عقل برخوردار ببی زانت نکن که وحدت چه نعمت بزرگی ز اتحاد مگس شاد می شود پیدا خدا چه لذت شیرین در اتحاد نهاد چه مگس کا به ناما سلطری مخلوقا مگس کا ناما گره رہ دی دیم کس کی کا اور میں دل تو خراب کو ما برگ برگ دی ہن تو مگس کا نام گره باتا قرآن تا اللہ تعالیٰ کے پشے مکس کے نام گئے کافران یا بہانے ہمشیا اس وقت یہ خدا قرآن کے مکس کے نام ایمان ہے پشے نام ایمان ہے فَأَمَّا الَّذِينَ يعلمون انه الحق من ربهم اما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم الله ایمان دار زان کی یہ خبر بھی ایک مثال ہے ادم کس کے نام تھا آکے دل کجن و حرام ہے آلوٹی حمدا نسبت به قرآن دیگه جسارت کو تو نگه همیشه بگوشی که قرآن گرشیا حک نام ایمانه حک گوشت خدا حرام بتا امام بخاری وشی مسجد تو کا حکم نام گرک جائز ہے یا نا شراب نام گرگ جائزے مشروب الکلے یا نا حدیث یاری باب بندی اسی پیغمبر علیہ السلام آیت کے نازل ہو اور مسیطہ اعلام کو شراب حرام ہے مردم شراب مبرے مشروب حرام ہے خوک کے گوشت حرام ہے وہ قرآن آیتان تو کا مانے گی وہ نمازان تو کا تلاوت بھی ہاں اگر شمال اٹھے ہنو نماز جو میں کراتا من اسم سنی تلاوت ہی کرو حرمت علیکم المیتۃ والدم دم ولحم الخنزیر قرآن آتے چندی جو یاد حرامی چیزان نام اللہ گرتا ہے کہ خنزیر احمد کی بات ہے کہ وہ قرآن کے خنزیر نام ما بہرحال اللہ یہ اطلاع عطاب کا یہ درک عطاب کا کہ ما در یک ہفتے کامل ہر سال بیومن نظام جمہوری اسلامی وحدات وحدات ہفتے وحدات گرامی بعد ہفتے وحدات مبارک تکرار کنے ہفتے وحدات آخر حلاس بھی یک ہفتے چی چکو داری ایشت روچ حلاس بھی ہم چکہ ہنو حلاس بھی ہفتے وحدات شو حلاس بلے درس وحدات اگر ما عاقل بھی ما اگر انسان بھی ما اگر آدمی زاد فهمیده بھی پرچی ای ہفتے درس وانی نہ تکرار کنن کہ تا سالیا مائی تازہ تر کنن میں شموشنی ہر سالا ہفتے وحدت حلاس ہو ولی امیدوار ہے کہ انشاءاللہ خود وحدت دوام پیدا بکن برقرار ہوگی و آکسانی کے بلا ای درس بشموشن بزن غیبی ہیں اغبیان ہیں جز کم ذہنانا کودنانا ذہن شنی حافظے خراب ہے زود شموشن یا مریض ہیں بیچارہ گا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا آئی کی در ہفتے وحدت یہ کار ہے وحدت شکن کا اصحاب رسول در ہمیں ہفتہ توہین کا و خدای رسول لعنتا بر چسپا اوتی وجود سرا تا قیامت نقش بندینی کی پیغمبر فرمانتا من سب اصحابی فعلیه لعنت اللہ ہر کسی منی صحابہ تندی ہے بری گوش زانا سب مانا ہرگز زانا ہے ہر کسی کلمہ تندی ببین اصحابو گشی فلان صحابی شرینی میں اسی سب بھی حرکت ہمیں چپو گشی کہ پیغمبر فلان صحابی شرینی میں پیغمبر گشی خدا یہ لعنت ہے یہ پرش پاتے ہیں اور چھ برسی بشی کا صحابی کہ بھی حضرت ابو بکر صدیق خیر الخلائق بعد الانبیاء اہل سنت اعتقادی شی چیزی کہ میں بیان کروں اہل سنت اعتقاد بدگر اعتقاد من تاروزی نہیں شما اہل سنت معذب بھی ابو بکر صدیق پیغمبران جدا کا چھ حضرت آدم تا حضرت خاتم علیہ السلام ہر پیغمبر اصحاب ہوتا حضرت آدم صحابی ہوتا یار ہوتا مددگار ہوتا حضرت نوح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ مشہوری نبی نام گرے آدگران تو بیت جا ہر نبی یار و صحابی ہوتا وقت پیغمبر فرمانی لکل نبی حواری جن و حواری صبیر ہر نبی یار و مددگار ہوتا ولی منی مخصوصی یار و مددگار و گارد مخصوص منی زبیر ابن العوام رضی اللہ ہر نبی صحابی ہوتا پاکی نبیان جندان فقط جدا کنے آیانی اصحابہ بگرے چھ حضرت آدم اگا تا محمد مصطفیٰ علیہ السلام صحابی و یارا کچھ درستی نبیان کا گیشترا پاکت وقا بہترین خلائق بعد الانبیاء افضل الخلائق کے سیدنا ابو بکر ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ رند آئی چھ درست بالا ترین صحابی کے حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر ابن الخطاب حضرت فاروق رضی اللہ السلام فرمائیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، رند من خدا نبی ادنکم، من خاتم الانبیاء، نبیانی سلسلے آخری کری من ان کے چدا نبوت کٹتا تمام، ہر کے بعد از محمد مصطفی علیہ السلام دعوی پیغمبری کو آ کذاب، آ بزرگترین دروگوئے، آ بزرگترین کافر و دنیا چ آیا پلیترین کافر نے سن دیا تھا، بہائی بی بی، زگری بی بی، قادیانی بی بی، تمام کفار جماعت کافر ہیں. صادق جی چندین ہزار نسخے پیغمبری سکے پیغمبری سے ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خیر من عمر، روچا طلوع و غروب نکتا بر مردی که چه عمر فاروق بہتر بگی روی زمین تا، یعنی روچ کجا طلوع غروب کن آسمانان تو گئے زمین سرا تانا چابان روچ دریئے پیدا بوٹی یہ دیکھ جا دنیا آئے روچ نہیں، یعنی کرے خاکی تمام کہ منظومہ شمسی آئی سرا مسلط ہے و قرشید ایک موقعی ہے و تیگہ ہر ملکیہ بود موقع طلوع افق مطابقہ دریئے پداوتی غروب وقتا یک جہتی رو پنہان بھی غروب کا مرارشی کے بر کرے خاکی و عالم ہستی انسانی بہتر از عمر اللہ پیدا نکتا نبی علیہ السلام حدیث آیا کہ جریان بیان فرمائیں در گزشتہ واجہ فرمائیں کہ مردی یک گو کی سوار بو پشتا گو کے پشتا سوار بو کسی قومن تھا یا کی گو کی پشتا سواری بو گو کا چکتا رہے مرد نہیں مگوشت بھی انسان میں نے سوار بے یہ اس مچیا یہ قاترانی بازیا خرانی بلاغانی بازیا شترا اشان مردوں سواری کے نا میں نے آکر گو کے قسموں میں نے جگی گردنا دیا ننگاری بندن دگار زمینی شخم کنا ہوا میں سواری پیدا نہ بوتا ہوں انگو شمال آمادی تا لاتی گو کہاں سوار با جنین سوار با واجہ بیان فرمائے صحابہ دیما کہ یک مردی در قوم آن گزشتا گو کیے بڑا سوار بو گوک لگی حبر آئے گوک بے حبر کبت گوشتی بندے خدا منی بندے پچھے سوارے پھر سواری ہے وہ خدا دگا پیدا ہوتا گا ہمانا برو سوار بو خدا پھر سواری پیدا ہوتا گا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها اللہ قرآن نام ہم گبتا اس قاتل اولاق اشان ما ارکتگان تا شما انسان سنا سوار ببی و یخلق ما لا تعلمون و آینده خدا هوا پیما پیدا کن ارو چنی ستا کشتی پیدا کن چیزهایی که شما انگر نزامگی مروچی اما شما نزامگی مبتکر نزامگا چیزا تا ممکنه اللہ هنچی سواری اسباب دیگر پیدا کن خلق کن در دنیا و یخلق ما لا تعلمون شید اما برو آن سوار بو من بزدگ میار چیه ہم ترا دگاری شوم کا نگی گئے ننگاری بند من پوشتا گوزنی گرب کا یا زمین ہم تی دگارا صاف کنے شوخم کنے گردنا میں دگو کے گا بند میں ملکان تو دگو کے شوم ردیب کو چیزیں گردنے بستن تو شانش پر میں زمین شوم کا ما پی یہ کارا خدا میں نے پیدا کتا زمین شوم کنا پچی ظلم کنے میں نے سوارا بے صحابہ مجمع حیران بودتا گو کی حبر کا حدیث آیا تک صحابہ تعجب کو واجہ کی حبر بیان کو وشتے سبحان اللہ گو کی حبر کو گو کی پر حبر کب تا مردمان پیوا واجہ ہوا کہ زن شمارہ یہ حبر میں بیان کروں شمارہ یقین نیستے اگر شمارہ کسی یقین ہے یا نیستے بلے منا ایمان پمی حبرہ کو گو کا حبر بتا ابو بکر ہاں ایمان عمرہ ہاں ایمان یہ وقتی کہ واجہ یہ برکہ نہ حضرت ابو بکر دیوان حاضر ہے نہ حضرت عمر رضا حاضر ہے کیا کہ بوشی علی عزب اللہ سرور انبیاء پر روح رضا یہ برکہ واجہ یہ دو نفر ایمان بوت ایمان حور بیان کا آمنت بھی انا و ابو بکر و عمر من و ابو بکر و عمر پمی حبری سرا ایمان که گوتی حبر کنه فرماید تونی شما ایدگرم باور مکن من و مار باوری سینا پدا واجه ها فرماید که یک گرگی یا رمگی تو گا مان کب تو یه پسی گبتی تو برگا چوپان و شپان که متوجه بود فوراً نهر داتو لط گلاهی کو پسی چو گرک دا پاپا جگه گرکا چک تر ری حبل کو گوشتی مروچی تو شپان یه منی شکار چه من دا پاپا جگه من دب تو زهر کو بله آر روش پیدا گین که پسانا بغیر ما گرکان دیگه شپان که نبی مردم پاک میرا این قیامت نزدیک آ مردم درو میرا همی پسانی شپان دیگه مردم نبی بگش بیم ما گرکان بیم پس ما اینو پهمی پسان برا آرو چی کهی بی که پسان چه میده پا نجات ده همی گور کا واجه فرمائیں گمی چوپانا پس پا گچایا حبری کو گو صحابہ پدا گو سبحان اللہ زیبون تقیق اللہ ما گور کا حبر کا مردم دولا حبر کو ده واجه فرمائش گو زمسی شما رو بشه زب دلانا که بگی همی حبر که منی کنه گو بله شما اگه باور بکنی یا مکنی آمنت به انا و ابو بکر و عمر من ابو بکر و عمر به می حبر ایمان و آئی جلسه نه تا هر دوی بدی که واجه ای تعریف کنی یعنی آنچه مومنه کنی ایمان کو من ایمانا یک دوله همی بیم حضرت عثمان فضائل بچاره حضرت علی مرتضی فضیلت و مناقبہ بچارے کتاب میں پور رہا نو کجا بد نصیب ہے از اہل سنت کہ بیئے پیغمبر اصحابہ توہین بکا احانت بکا بد بکشی تنقیص بکا آن در آیا عیب و نفس در بگی جی گورا یہ شخصا خدا ہے دربارا وقتی بیچارگی وقت امضا کتا داتا بدبختی من که شہری بندو من شہران دیگه وانو گرے محلو حافظ شہران گنو کتا گا سادیے گا ہاں سادی بلوچستانی ہاں خدای رحمت کا آئی گا وانا من گا موت بانو گا ہاں موتی شہر یارتا یہ جوان یہ چو رنگین کتا یہ شہر ہے کجا ملک تو گا بار تقسیم بھی درود بوانی تا موت گوٹا واشکر من شہر بوانو بارے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلی و اصحابی و بارد شیر ریتما بند من درگی جو با آواز ترزا چطور بارے ابو بکر نور ایمانم ابو بکر راحت جانم ابو بکر نور ایمانم ابو بکر راحت جانم عمر جانم عمر جانم عمر جان جان جانانم عمر جانم عمر جانم عمر جان جان جانانم سخی عثمان زنور منور کرده ایمانم سخی عثمان زنور منور کرده ایمانم علی جانم علی جانم علی جان جان جانانم فدای چار یارانم ز چشمان عشق بارانم ز عشق شان صرف رازم محب چار یارانم گدای درگه شانم بگردون سر برف شانم شهان را شاه شاهانم چو خاک پای ایشانم مردم اصحاب خاک پابوی چاریار خاک پابوی هفت اقلیم پادشاه آیه خاک پا حساب سلاطین جهان را من سلاطین جهان خاک پای من که خاک چار یارانم. چهار ارکان دین من، چهار بنیاد ایمانم، ابو بکر و عمر عثمان، علی جان شیر یزدانم. نبی را چار یارانند، نبی را خاص خاصانند، نبی را محرم رازند، مطیع چار یارانم. نخستی ابو بکر از همه برتر، ابو بکر جمله را مهدر، ز جمله مؤمنان بهتر، که او شد طور عرفانم. نخستین جانشین آمد، نخستین فخر دین آمد، نخستین هم نشین آمد، فدای هم نشینانم. بیایید مؤمنان گویید، و با من هم زبان باشید، سرودم را به دل خانید، و هم رتب اللسان باشید. من مسکین و سرگردان، فدای چار یارانم، یقینا عبد رحمانم، غلام چار یارانم. خدای ذوالجلال انبوتی فضل و کرم تمام صحابه کبار علیهم الرضوان، از مهاجرین و انصار و اعلیترین تا ادناترین صحابه محبتا جزو ایمان میں قرار بدن، میں رگانی خونی قرار بدن، میں سرانی کلیانی مغز عوضی قرار بدن. ما هرچی فکر کتن کنین در بارے عظمت اصحاب فکر کن، نبی موفقیت در جهان اسلام نبودم مگر به یمن همکاری و همت و مردانگی اصحاب کرام. پیغمبر فرمائیں ان الله اختارنی و اختار لی اصحابا و انصارا. خدایا منا حجک درمیان پیغمبران گچین کتا انتخاب کتا، منی انصار، منی یار، منی سانگوان، منی وصلتکار، منی همنشینم. خدا چه تمام پیغمبران همنشینم همکاران درمیانا گچین کتا. اسلام که مروچی در پهنه گیتی گسترش پیدا کتا، به زور بازو و ایمان یاران پیغمبر صلی الله علیه وسلم. این مطلبیت که من در این مکتب براوت شی بیان کنگا ضروری زاد و فرصت بیشترینی راجب قرآن عظیم اهمیتا. ما آیه کریمی واند که ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی رحمت برای جهانیانه، نبی وجود رحمت، نبی صحابه رحمت، نبی علم و عرفان رحمت، وحی الهی که بر نبی هدا به نام قرآن عظیم، و وحی متلو و غیر متلو به نام سنت رسول خدا علیه السلام و حدیث پیامبر. این رحمت برای ما، قرآن رحمت سراپا، رحمت الهی برای امت. خوشا به حال همه کسانی که نبیا، خدایا، نبیا، قرآن عظیما، اسلاما، صحابیا، اشانا این محکم بداری، این دین استوانیان محکم بداری. مسلمان لوگ بعد هر فرزند و زن و مرد و اولاد همیشه از صبحگاه آنی قرآن تلاوت بدی. صحابی پیغمبر فرمائے که زخر لک فی الارض، قرآن زمین تاتی ذخیره و گنجینه قرآن وانه، و آسمان تابرات و نور قرآن، هر حرفی وانه مقابله، هر حرفی الف قرآن، ده ثواب، ده اجر و درجه. یک حافظ قرآنی و تفامین ده نفر دوزخی ها شفاعت کنگم، محافظه با عمل که اوتی حافظی ها قرآن قدر ها بزند، ایسر عمل حافظه بی عمل ها قدر نی، مسلمان ہے نام سرا اسی مزنے مسلمان سرا اے بھی کہ مسلمان بھی تو قرآن مزا ایک زمانے میں اشتوشی میوات جا کے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغ کار شروع ہوا پر ہم مردم بجائے پیش رفت کو کہ تا وقتی کہ پسر و دختر قرآن حافظ مبودینا آنش سور ندار در اندونیشیا اندونیزی به قول ما شما مشهوره که وقتی که پسری از دختر خواستگاری کا نامزد بھی مشروط آنی ازدواج کی یا بری مکہ بران زیارت کنا حج بکنا پسر و دختر ہر قوم دین ارزشداری کارانتا یک ارزشمندی چیزیا وہ تھی شعار قرار داتا قرآن ہے قرآن اسلام ہے مسلمان شعار ہے آن مسلمان کو قرآن بلد نہیں چی دعا بچہ آبرو دعوائی مسلمانی کا عزیزان قرآن نعمت من چی نعمتی کہ ہر چی ما شما بے آئی تمسک کنے قرآن حبل اللہ المتین کو شکلتا پیغمبر فرمانتا اللہ محکمی رسمان ہے کسی اشیائی سرہ دست جان سرہ کس شکبی مستقیم بہش تبرے اللہ تعالیٰ قراءت و تلاوت قرآن ہے عمل پر قرآن ہے محبت قرآن ہے محبت صحابہ ہے محبت رسول خدا علیہ السلام ہے محبت اہل بیت رسول خدا علیہ السلام ہے وہ تی ذات پاک ہے حب خالص ہے توفیق اللہ تعالیٰ مار شمارا توری عطا بکن کہ دنیا و آخرت سر بلندی ہے ذریعہ و ذخیرہ قرار بگیری بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ و آلہ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین